Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nocne żądze. Teraz, gdy dzień dziecka skończył się, a radio kojarzyć się z deszczem chce, ja o wszystkich dniach, porach chętnie oddam się w twe ręce, bo nic więcej nie pocieszy mnie. Teraz jest czas, by kochać się, kochać się, zanim świat skończy. Teraz jest czas, by kochać się, kochać się, w górę, w dół ze słońcem. Kończy mi się mowa, tu potrzebne są twój dotyk i słowa, wszystkie wezmę dziś. Choć się kochać, i zespół Various Monks wraz z Kasią Stankiewicz w Trójce. Ewa Leden, Tomasz Żonda, witamy. Przed nami godzina z polską muzyką. Kasia Stankiewicz opowiadała niedawno w Trójce o nowym nagraniu z jej zespołem Various Monks. No i trzeba sobie przypomnieć, że od debiutu, no prawie okrągłych paręnaście, parędziesiąt właściwie lat, bo 25, od kiedy Kasia zaśpiewała w Opolu Orła Cień wraz z Various Monks. To to może teraz królowa balu, czyli Marta Baum. Dziś prowadzę ja na parkiet i Na scenie życia tańczę z kim chcę. Kurtyna w górę, bawimy się. Ja decyduję, nadaję rytm. Królową balu jestem. Chcecie czy nie? Królowa balu to ja. Królowa balu to ja. Królowa balu to ja. Królowa balu to ja. Królowa balu to ja. Jak mówisz tak, to idź. Marta Baumi, Królowa Balu. W środę wieczorem mieliśmy szansę posłuchać tej piosenki po raz pierwszy i z Martą porozmawiać. A za chwilę nasi goście trójkowi z ostatniej soboty z audycji Trójka Żąda Debiutów, czyli zespół Nastroje. Piosenkę Tylko Mówisz poznaliśmy dużo wcześniej, a przestrzennie były debiutanckim występem, właściwie premierowym występem na antenie Trójki. No nie ukrywam, że ja od tego czasu, od tych paru dni, tych dwóch utworów słucham dość często. Trójka. Program trzeci. zespół Nastroje. Ja nie ukrywam, że z dużą przyjemnością słucham tych piosenek i czekam na całą płytę. Być może będzie już jesienią w całości. Podobno wszystko jest gotowe, więc tylko kwestia cierpliwości z mojej i z Państwa pewnie też, mam nadzieję, strony. A za chwilę będzie kolejna bardzo ładna piosenka. Zespół, który też gościł audycji Trójka Żąda Debiutów, formacja Szek. No i nie ukrywam, że też robi spore wrażenie, a jeśli ktoś chce zrobić wrażenie na naszych słuchaczach również, to czekamy na maile z propozycjami Państwa twórczości, debiuty @polskieradio.pl. Później skacze, gdy wokół tyle znaczeń, twoich słów nie zobaczę już, naszych wspólnych marzeń, naszych drgania i rezonans tych zdań kusi nas i wyśmiewa czas. Kadry chwil, zamknięte w nich zapachy naszych dni i nadmorski wiatr rozwiane twoje włosy winą. Ja słyszę tamten czas, odgrywam pętlę w głowie, wdycham nas. Marzeń, choć ciemnych pełno zdarzeń, krzyczy z nich łza tuż rozmarzę, ja już się nie twarzę. Czy wolno płakać, czy znajdę ukojenie w kwiatach? Chcę z tobą latać, pozwól mi się otaczać chłodem dni, chwiejnością chwil, gdy jeszcze tli się, tli się. Szek i Dotknij. No też piękny klimat, moim zdaniem przynajmniej podobny do tego, który Nastroje wytworzyły w swoich piosenkach. Zespół Szek pisze się dość dziwnie, także jakby ktoś chciał poszukać ich twórczości w internecie, to należy wstukać SSKJEGG. No bo bez tego to ani rusz. Kto teraz, może teraz po dłuższej przerwie w nocy, Tomek Borowczyk. Thank you.

jestem tu. Zasnął nawet już twój dzień. Taki miły był, taki miły był dzień. I te wszystkie gwiazdy świata niech się mienią. Ja lubiłem pierwszą płytę grupy Echa, ale wszystko wskazuje na to, że ten drugi album, z którego pochodzi piosenka Gwiazdy, będzie równie ciekawy, jeśli nawet nie ciekawszy. No to może też piosenka, która po raz pierwszy pojawiła się w Trójce przed tygodniem, w sobotę, czyli zespół Nocti i Wianki. Stajesz na krawędzi, nie wiesz czy zrobić ten krok. Ktoś na ciebie warczy wciąż, popycha ktoś. Myślisz sobie Ikar miał uparty rzeźki wzrok, tak samo jak ja. Nie masz wiele czasu, myśl, bruniesz jak głaz. Jeśli wieje zdrowo, leć, w skrzydła łap wiatr. I uwierz mi, to żaden wstyd, upadać, marzyć, gonić sny. Choćbyś upadł do 30 raz, odbij się od dna. Na powierzchni pewnie czeka ktoś, kogo jesteś wart. Proszę, nie odpuszczaj, nawet gdy zostaniesz sam. Noc pełna spada. Odnajdziesz w niej paproć i kwiat. Słowiańskie dziewczyny puszczają wianki, może jakiś słab. Zupełnie bez powodu nagle chodź, kochaj i tańcz. Dziś cały świat należy do nas. Noc pełna spadających gwiazd. To grupa Nocti i ich nowa piosenka pod tytułem Wianki. No, utwór, jakby nie patrzeć, okolicznościowy. A za chwilę będą wraz z nami dwa utwory, które znamy z innych wersji, z oryginałów. Tym razem przerobione troszkę tak na elektronicznie, bo Skinny zaśpiewa Twist in My Sobriety, a Fukalata Tainted Love. Trójka. Program trzeci. Thank you. Zespół Fuka Lata. Kiedyś dość często gościli na naszej antenie piosenka, ich wersja piosenki Tainted Love, a wcześniej Skinny i Twist My Sobriety. To może za chwilę zespół Ira z najnowszej płyty w piosence, może akurat nie pasującej do pory roku, utwór Zimowa, ale piękny, no i niestety troszkę smutny. Dziś między nami północny wiatr, pod powiekami szron i dłonie chłodne masz. Spóźnionych wyznań szary klucz odleciał w ciemność. Ktoś zdmuchnął ogień z wszystkich drzew, zachmurzył niebo. Między nami pada śnieg, zima przyszła niespodzianie. Znika most na drugi brzeg. Nie umiem cię już na pamięć. Między nami kończony biały wiersz zamiast dobranoc. Bosa na palcach mijasz mnie, ubrana w zamieć. Między nami pada śnieg, zima przyszła niespodzianie. Znika most na drugi brzeg. Jak to mówił Artur Gadowski niedawno w Trójce, że on mógłby właściwie nagrać całą płytę z balladami, ale tamtych żwawszych utworów jest troszkę więcej, na szczęście również. To była Zima z najnowszego krążka grupy Ira. A teraz już troszkę w innym klimacie. Sun and Grace i gościnnie Kamil Bednarek. Życie nabiera pędu, zakłócony w nas radar na to, co złe. Niezliczone ilości błędów, najważniejsze to, by zrozumieć ich sens. Zrozumieć sens. W pełni świadomy swych słów, daję ci klucz do tego, co naprawdę ważne jest.

Sama z deszczem, Jola Iterska i Rafał Rękosiewicz. No i to tyle naszego wspólnego grania na dziś. Ewa Redel, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec jeszcze będzie Bukowski i piosenka Nie mów jej. No a my życzymy miłego weekendu, w końcu piątek, no i fajnych chwil w wakacje również. Są nieznanego początki, za to gorzej zakończenia wychodzą. Nie mów jej tego, co czujesz teraz. Nie mów jej tego, słowem nie rań. Co czujesz teraz? Nie mów jej tego, słowem nie rań. Była bliska, można blisko. Każdy tak serca razem odegrani. Nie było dnia bez zabawy i śmiechu. Nie było nocy bez gorących oddechów. Nie mów jej tego, co czujesz teraz. Nie mów jej tego, słowem nie rań. Nie mów jej tego, co czujesz teraz. Nie mów jej tego, słowem nie rań. Nie powoli milczałem, gdy kres powoli nadchodził. Na zewnątrz dzień, za to w głowie ciemności. Czekam na sen, lecz on nie nadchodzi. Nie mówię co czujesz teraz. Nie mów jej tego, słowem nie rań. Nie mów jej tego, co czujesz teraz. Nie mów jej tego, słowem nie rań. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki.